หลวงปู่บอกว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปจับไปถูกมันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในกุฏิไปตักน้ำมนต์มาเสกแล้วก็เดินไปเทน้ำมนต์ลงไปบนก้อนเนื้อเสียงดังฉามีควันลอยขึ้นมาจากก้อนเนื้อท่านก็ราดจนหมดน้ำมนต์ในขันเสร็จแล้วก็หันมาบอกกระฉันบอกว่าลาบปากของพวกเองแล้วแขกมันส่งเนื้อมาให้พวกเองกินจะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรก็เอาไปเถอะท่านว่าอย่างนั้นหลายวันต่อมาก็มีแขกนุ่งสรงเอาถาดผลไม้มาถวายหลวงปู่ถึงกุฏิหลวงปู่ท่านรับแล้วก็ถามว่าเอาของมาถวายพระในศาสนาเขาไม่ห้ามหรือจ๊ะแขกนุ่งสรงเขาก็บอกว่าเขาห้ามแต่แสดงความเคารพผู้อยู่นอกศาสนาเขาห้ามทำความเคารพแต่ไม่ได้ห้ามเอาของมาให้กินให้ใช้แล้วอีกอย่างท่านก็มีวิชาอาคมแถมยังไม่ส่งกลับไปให้คนส่งมาอีกด้วยต่อไปฉันจะไม่ทำร้ายท่านอีกเพราะว่าทำอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วครับหลวงปู่ภูมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2476เหลือแต่รูปหล่อนั่งและยืนให้ผู้คนกราบไหว้บูชากันอยู่ที่วัดอินทรวิหารจนกระทั่งทุกวันนี้ครับจะบนบานศาลกล่าวหรือจะเอาน้ำมนต์ไปใช้ก็ไม่มีใครห้ามหวงไปได้เลยวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมกรุงเทพครับ ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก70ปีก่อนนนตำบลทุ่งพญาไทนี่เป็นทุ่งนามีแต่คลองเป็นเส้นทางคมนาคมการตัดถนนมายังทุ่งพญาไทก็มีเส้นเดียวมาสุดแค่วัดมะกอกที่เป็นโรงพยาบาลราชวิถีส่วนนอกนั้นก็ใช้เส้นทางคลองสามเสนเป็นหลักวัดสะพานหรือว่าวัดตะพานเนี่ยปัจจุบันก็เป็นวัดการุณสุนทริการามต้องเดินทางกันด้วยเรือเท่านั้นวัดสะพานกับวัดมะกอกนั้นแม้จะห่างไกลกันแต่มีเหมือนกันอยู่อย่างก็คือผีดุชะมัดญาติเลยครับมาฟังคนเก่าคนแก่เขาเล่าถึงความเฮี้ยนของผีวัดสะพานกันดูก็แล้วกันวัดสะพานเนี่ยมีสะพานข้ามคลองสามเสนอยู่สะพานหนึ่งสะพานนี้เขาเรียกสะพานผีหลอนพอตกค่ำนี่ไม่มีใครกล้าพายเรือเข้ามาเพราะถ้าขืนเข้ามาเป็นจับไข้หัวโกรนแน่ๆนายจรัสเมื่อตอนเป็นเด็กผมจุกแกเล่าบอกว่าตระกูลของแกเนี่ยอยู่วัดสะพานนี่เป็นคนมาจากบางกอกน้อยมาดูที่ว่าตัวเองได้รับมาเป็นสมบัติก็นั่งเรือแจวเรือจ้างมาเหมาลำกันมากันทั้งวันพายถึงวัดสะพานก็ค่ำพอดีคนแจวเรือก็เอาตะเกียงรั่วตั้งไว้หัวเรือเพื่อส่องทางรายนี้พอมาถึงสะพานข้ามคลองหน้าวัดสะพานก็มองเห็นคนนั่งห้อยขาอยู่ข้างบนไอ้คนห้อยขานั่งเล่นก็ของธรรมดาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือขาดันผ่าลากลงมาถึงน้ำเนี่ยสะพานก็สูงสูงพอแหงนหน้ามองตัวท่อนบนยิ่งสูงปรีดขึ้นไปแหงนคอตั้งบ่าโอ้ยไม่ใช่คนแล้วไอ้คนแจวเรือกลับมองไม่เห็นคงพายเรือเข้าไปเรื่อยๆแกก็เลยร้องเรียกให้คนช่วยแล้วโดดลงจากเรือว่ายน้ำเข้าฝั่งร้องโวยวายพอวิ่งมาจะเข้าไปในเสมาโบสถ์ไอ้เจ้าผีนั่นเดินโยงโยงมาดักหน้ามันเปรตชัดๆเลยแกสลบอยู่ตรงนั้นแหละชาวพระมาบิณฑบาตพบเข้าก็ช่วยเขาไปแก้ไขพอฟื้นก็พูดจาเลือนก็เลยต้องให้หลวงพ่อเจ้าวาดรดน้ำมนต์ให้จนหายดีก็เล่าเรื่องให้ฟังส่วนในตีเมื่อเด็กๆ ก็มีประสบการณ์เหมือนกันแกเล่าว่าตอนเป็นเด็กนะพ่อให้นั่งหัวเรือพายไปหาปู่ไปบ้านปู่พอเข้าเขตวัดสะพานกำลังพลูเพลเห็นเด็กผมจุกเดินบนตะลิ่งยกมือโบกแลบลิ้นตาหลอกลิ้นแลบออกมายาวถึงหน้าอกทีแรกก็ไม่นึกว่าเป็นผีก็บอกกับพ่อว่าเอาพายมาให้หนูจะเอาไปตีกับไอ้จุกมันมาหลอกหนูพ่อมองก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความว่างเปล่าในตีก็บอกว่าพอถึงสะพานมันก็วิ่งไปบนสะพานแล้วโดดลงมาดังตูมหายไปเลยพ่อบอกในตีพ่อในตีเขาบอกว่าเอ๊ะปลาชุมแฮะปลาที่ไหนมันฮุบดังผงว่าอย่างนั้นพอเป็นหนุ่มรุ่นกระทงก็พายเรือไปจีบสาวในตีนี่นะกลัวก็กลัวแต่ความรักมันเรียกร้องก็เลยทำให้ไม่กลัวผีมีเพื่อนไปด้วยสองคนเพื่อนตายกลับมาผ่านวัดสะพานด้านหลังวัด เห็นเชิงตะกอนเขาเผาศพเพิ่งจะโสมศพไหม้หมดแล้วแต่ว่าฟืนยังแดงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอพายผ่านมองไปอีกทีก็เห็นไก่ตัวหนึ่งสีขาวอยู่ที่กองฟอนเอ๊ถ้าเป็นไก่ธรรมดามันก็ไม่แปลกสิแต่ไก่ตัวนั้นใหญ่ยังกับหมาเหมือนหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ยืนกระพือปีกบนกองฟอนไฟลุกแดงฉานพอมองเห็นเต็มตาเขาบินออกมาแล้วไปจับอยู่บนราวสะพานในตีชี้เพื่อนดูแต่เพื่อนกลับไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่นับว่ามีผู้พบเจอมากที่สุดเปรตครับเพราะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านพอตกดึกจะได้ยินเสียงวิววิววิววีดวีดโหยหวนแล้วหมาก็หอนตามเสียงไปเสียงไปทางไหนก็หอนตามไปแจ็คเสงแกเป็นเด็กขายหมูแกจะไปโรงหมูไปรับหมูมาขายตั้งแต่ตอนตีสองตีสามไปรับหมูมาแล้วก็พายขายคืนนั้นแกพายเรือกลับมาถึงวัดสะพานได้ยินเสียงดังโครมโครมจะเสียงซ่าซ่าดังมาข้างหลังแกก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าคงจะมีใครพายเรือจ้ำอ้าวอ้าวจะรีบไปไหนละมั้งแต่ทำไมไม่แซงสักทีพอหันไปดูเห็นเต็มตาแกก็ร้องไอ้ยะเสียงโครมซ่าซ่าไม่ใช่เสียงเรือพายเป็นเสียงเปรตเดินย่ำน้ำในคลองพอแกหันไปดูมันกำลังก้าวขาขึ้นฝั่งแล้วเดินไปทางต้นโพแล้วก็หายไปกับตาแกแจวพรวดพรวดไม่รู้ไปไหนเลยจนสว่างถึงได้สติตอนหลังบ้านเมืองเปลี่ยนไปมีชุมชนเกิดขึ้นมีถนนตัดผ่านวัดแล้วก็มีผู้คนมากมายแต่ผีก็ยังไม่คลายความดุนะหลอกแหลกมาตั้งแต่สงครามโลกจนกระทั่งเรียกได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็ยังดุคือถ้าหากว่าจัดอันดับวัดผีดุที่สุดต้องยกให้วัดสะพานนี่แหละพูดถึงเปรตแล้วต้องพูดถึงอีกวัดหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นฌาปนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือวัดตรีทศเทพตอนสงครามโลกนะผีก็อาละวาดโดยเฉพาะเปรตในวัดนะส่งเสียงร้องกันวีดวีดรอบวัดคนก็เห็นก็โจจันกันมากที่สุดพระวัดในวัดเนี่ยกลุ่มหนึ่งกับลูกศิษย์วัดก็รวมตัวกันเป็นหน่วยกล้าตายไฟฉายคนละกระบอกได้ยินเสียงตรงไหนก็รุดไปดูเสียงก็วนไปวนมารอบๆวัดจนกระทั่งมาอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นที่ว่านี่เดี๋ยวนี้โค่นทิ้งไปแล้วตอนนั้นพอไปถึงต้นไม้เสียงก็ร้องอยู่กับที่ก็พาฉายไฟขึ้นไปก็เห็นเปรตตัวสูงโย่งกำลังมองลงมาจำหน้าได้เลยเป็นตาสุนขี้เมาตะสุนขี้เหล้านี่ชอบขโมยของในวัดไปขายหรือไม่ก็เอาไก่วัดไปเชือดขายเชือดกินก็เลยมีการทำบุญให้แกเจ้าวาดเป็นคนทำพอทำบุญแล้วเสียงร้องปรี๊ดปรี๊ดนั่นก็หายไปแกคงไปเกิดแล้ววัดตรีนี่ละสมัยอัศวินสยองมีการจับตายคนร้ายถึง7ศพที่หลังวัดตรีทศเทพนี่เป็นข่าวดังมากเพราะตำรวจวิสามันศพเกลื่อนไปหมดปรากฏว่าเป็นแก๊งเสือร้ายมาจากต่างจังหวัดมาวางแผนปล้นที่ถนนพระสุเมนแต่ข่าวรั่วสมัยนั้นพอตกค่ำก็ไม่มีการเดินเข้าวัดพระในวัดก็ไม่เดินออกจากกุฏิเพราะว่าไอ้ผีโจร7ศพนี่ออกอาละวาดหนักปรากฏตัวหลอกบ้างไปเคาะประตูขอข้าวกินบ้างหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวทุกวันเลยต้องมีการทำบุญปัดรังควานกันยกใหญ่ถึงค่อยๆเสื่อมมาในที่สุดตอนนี้มีชาวบ้านมาปลูกบ้านปลูกร้านอยู่รอบวัดในความเปลี่ยวก็ไม่มีอีกต่อไปผีวัดตรีทศเทพก็เลยกลายเป็นตำนานทีนี้มาถึงผีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าผีตีนโรงตีนสารผีประเภทนี้เร่ร่อนเที่ยวหาเครื่องเส้นกินใครวางอะไรไว้เส้นใครไม่รู้กูกินลูกเดียวลุงเบี้ยวบ้านแกอยู่ดอนไก่ดีแกบอกว่าไอ้ผีตีนโรงตีนสารพวกเนี้ยใช้งานได้แกอธิบายบอกว่าเอากันง่ายๆก่อนต้องการแกล้งใครก็เอากระทงใส่ข้าวปลาอาหารไปวางกลางวันนี่แหละแล้วก็พลีเอาธูปจุดก็ดอกหนึ่งแล้วก็เรียกบอกอ้าวพักพวกผีเร่ร่อนทั้งหลายมาเว้ยมาเว้ยมากินเครื่องเส้นใส่อิ่มแล้วช่วยงานหน่อยเว้ยอย่าชักช้าคราวนี้ก็บอกไปร้านโน้นน่ะมันแย่งลูกค้าไปจูงมือลูกค้ามันออกไปจะทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าร้านมันจะได้เจ๊งไอ้พวกนี้มันทำอ้วนลำบากเอาของคว้างหลังคามันก็ได้ให้มันตกอกตกใจถ้าทำได้เห็นผลจะมาเลี้ยงอีก ลุงเบี้ยวแกบอกว่าแกทำได้ผลมามากแล้วจะเอาไปทำบ้างก็ไม่หวงวิชาถ้าไม่กลัวตกนรกก็มีคนถามแกว่าแกไปเอามาจากไหนแกบอกเอามาจากคณะลิเกเขาทำแบบเนี้ยเวลาประชันกันคนไปดูอีกฝ่ายหนึ่งตรึมไปหมดอีกโรงหลงเหลงหลงเหลงไปไม่รอดเขาว่าผีไปโดนใจคนดูให้ไปดูฝ่ายที่เขาทำพิธีว่าอย่างนั้นเคยเห็นเพชรตาแมวเพื่อนเขาใส่นิ้วไว้ก็ถามเขาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเพชรตาแมวเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเดิมมุนทั่วจะเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งก็แมวธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่ตาเขียวตาโปนผิดปกติอะไรหรอกเป็นแมวที่มารู้ภาษาคนคุณทวดก็รักมากพอมันตายไปเอาไปฝังข้างบ้านพอมันตายสักเดือนหนึ่งมันมาเข้าฝันคุณทวดมันก็มาบอกในฝันนี่นะคุณทวดก็เล่าบอกว่าแมวตัวนี้มันมาหามาเคลียร์เท้าแล้วก็เดินนำหน้าไปที่ที่ฝังศพมันพอไปถึงก็ล้มลงแล้วก็หายไปก็ตกใจตื่นคุณทวดก็ให้คนใช้ในบ้านสองคนไปที่หลุมฝังแมวด้วยกันลงมือขุดดูปรากฏว่าศพแมวโซมเหลือแต่โครงกระดูกติดหนังแห้งหัวกะโหลกที่กระบอกตามีแก้วใสๆเหมือนเพชรอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเก็บเอามาล้างน้ำเอามาเรียมเข้ากับเรือนแหวนแต่นั้นมาก็ทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยทันตาเห็นเมื่อคุณทวดตายก็เลยตกทอดมาถึงเพื่อนคนที่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานำติดตัวก็ทำมาค้าขึ้นเหมือนกันก็เลยเชื่อว่าเพชรตาแมวมีจริงแต่ไม่ใช่แมวตาเพชรเหมือนกับที่เขาหลงไหลกันเพราะว่าเพชรตาแมวนี่จะได้เฉพาะคนที่มีวาสนาบารมีและแมวตัวนั้นเป็นแมวที่มีความมหัศจรรย์ในตัวเองสำหรับเรื่องผีหลอกเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าใครถูกผีหลอกเขาบอกดวงตกต้องไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันยกใหญ่ถึงจะกลายเป็นดีไม่งั้นก็วุ่นวายแต่ว่าบางอย่างบางกรณีมันก็เป็นเรื่องของคนที่มีบุญคือผีเนี่ยต้องการจะขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็จะต้องมาขอจากคนที่มีบุญเท่านั้นเหมือนกับคนอยากจะได้เงินไปขอคนไม่มีเงินจะได้ที่ไหนอ่ะผีสางก็ต้องการจะได้บุญไปช่วยเพราะว่าตัวเองมันลำบากอยู่ในภพภูมิที่ลำบากบุญเท่านั้นที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปขอจากคนที่มีบุญเพราะฉะนั้นในการที่โดนผีหลอกนี่มันก็ต่างกรรมต่างวาระนี่มันไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งอาจจะซวยคนหนึ่งอาจจะดีเป็นคนมีบุญผีถึงมาหลอกมาหลอนเพื่อจะขอส่วนบุญครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ